wzrośnie od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 25 dzień grudnia. Minęła 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 11 tysięcy zakażeń i ponad 250 zgonów. To najnowszy bilans pandemii. Na drogach zimowe warunki. Policjanci apelują o uważną jazdę. W serwisie też o Bożym Narodzeniu i jego tradycjach, pasterkach i szopkach. Jest 10 788 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Zmarło 269 osób z COVID-19, a ponad 21 tysięcy wyzdrowiało, podaje Ministerstwo Zdrowia. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa prawie 21 tysięcy pacjentów. To o prawie 800 mniej niż wczoraj. Około 2 tysięcy z nich jest podłączonych do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apelował w TVP Info, aby w czasie świąt nie zapominać o podstawowych zasadach epidemicznych. W tym czasie świątecznym, kiedy chcemy troszkę już zapomnieć o tej epidemii, chcemy spotkać się z najbliższymi, ale jednak powinniśmy jednak ciągle przestrzegać tych zasad i to jest mój apel. Do tej pory w Polsce 20 milionów 920 tysięcy osób zaszczepiło się przeciw koronawirusowi, a ponad 6 milionów 400 tysięcy przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Więcej na temat szczepień na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed oblodzeniem w województwach łódzkim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Śliskie są drogi i chodniki. Na drogach zimowe warunki, ostrzegają policjanci. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na autostradzie A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. Służby drogowe przewidują, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do południa. Zalecają zjazd z A4 na węźle Jadwisin. Wczoraj w Wigilię w całej Polsce było ponad pół setki wypadków, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Policjanci do północy odnotowali 57 wypadków drogowych, w wyniku których zginęły dwie osoby, a 68 zostało rannych. Zatrzymaliśmy również 162 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policja apeluje o bezpieczną i uważną jazdę. Dziś chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie. O północy w kościołach odprawiano tradycyjne pasterki. Słowami kolędy Bóg się rodzi, moc truchleje rozpoczęła się o północy pasterka w Gnieźnieńskiej Archikatedrze. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Ta święta noc woła do nas, żeby zwrócić uwagę na godność człowieka, mówił w homilii prymas Polak, arcybiskup Wojciech Polak. Człowiek, który dziś ucieka przed wojną, głodem, nienawiścią i zagrożeniem. Człowiek, który koczuje w przygranicznych lasach. Odarty ze swej ludzkiej godności, zbrodniczo wykorzystany jako żywa tarcza w zapędach białoruskiego dyktatora. Dlatego musicie uważnie patrzeć, aby nauczyć się szacunku dla człowieka, byśmy odważnie upominali się o godność człowieka, szukając dróg, by ją ocalić. Jak bardzo nam potrzeba tej nauki, aby nie wyzbyć się wrażliwości na iskierkę życia, o którą drży człowiek, mówił arcybiskup. Tak bardzo nam brakuje tej nauki o szacunek dla człowieka w rodzinach, szkołach, w tak bardzo zwaśnionym społeczeństwie. Potrzeba tej nauki rządzącym i rządzonym, mówił prymas Polski. Szopki stworzone przez Polaków można oglądać w katedrze w stolicy Ukrainy. Wystawę zorganizował Instytut Polski w Kijowie. O szczegółach Paweł Buszko. Swoje prace na wystawę przysłało kilkadziesiąt osób. W efekcie podziwiać można ponad 40 szopek bożonarodzeniowych. Szef Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski podkreśla, że ujął go ogrom pracy włożonej w wykonanie szopek. Cenię najbardziej ten, gdzie widać ową pracochłonność. One oczywiście są też najbardziej dopieszczone. Mamy tutaj elementy udające kamienny mur, udające strzechę, ale też niekiedy bardzo pomysłowe. Mamy na przykład szopkę, gdzie figury są zrobione z makaronu. Dominikanin ojciec Piotr Bałok zaznacza, że dzięki szopkom, ich wykonywaniu, ale też podziwianiu, można być bliżej historii narodzenia Jezusa. Boże Narodzenie, żeby to było taką podstawą naszego szopkarstwa, kiedy, jak to kolędy mówią, wszyscy śpieszymy do Jezusa, żeby nas wiara tam przynaglała. Wystawa szopek otwarta będzie przez cały okres bożonarodzeniowy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś nad morzem i na Podhalu, minus 1 stopień, w centrum minus 3, a na Podlasiu minus 4. Pierwszy dzień świąt słoneczny, ale miejscami na krańcach południowych i północnych więcej chmur i tam może przelotnie padać śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. Trójka.

wesołych świąt w Polsce, a na prerii mówią nawet błogosławionych. Zamiast Merry Christmas mówią Have a Blessed Christmas, bo tu dookoła większość protestanci i oni tacy są pryncypialni w tych sprawach, żeby podkreślić, że to są urodziny Jezusa, a nie świętego Mikołaja, to właśnie mówią Blessed Christmas. No i tak właśnie wszystkim życzę. Tu Wojciech Cejrowski. Przed wojną w każdym polskim domu był prawdziwy ogień. Teraz mi tego brakuje. Jeżeli nie było kominka przed wojną, to był kaflowy piec i święta spędzało się, siadając w cieple żywego ognia. No dzisiaj mamy raczej bloki, gaz, elektrykę, ale na prerii wciąż, w każdym domu, nawet najbiedniejszym, jest kominek, trzaska prawdziwy ogień i ktoś siada, by snuć opowieści. Coś takiego chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, opowiedzieć, taki nastrój wywołać w głowie. Jak ktoś nie ma pieca ani kominka, no to trudno, trzeba sobie wyobrazić, ale ja wspominam rzeczywiście, stryj jakiś siadał, albo dziadek siadał, albo ktoś tam siadał, drzwi od pieca się często otwierało, drzwiczki i pod spodem drugie, takie bardziej wąskie, żeliwne i tam kapały ogniki na dół, ogień trzaskał i kiedy się śpiewało kolędy w tym kontekście żywego ognia, kiedy padały słowa ogień krzepnie, to człowiek od razu wiedział, o co chodzi, o jakie zjawisko, co się musiało stać w Betlejem, że ogień krzepnie, czyli ten ogień, który tam pełga w kominie albo huczy nawet i on nagle się zatrzymuje, świat stanął w miejscu, moc truchleje, też było wszystko dla nas jasne wtedy. Zapraszam Państwa na święta przy kominku, ja na prerii, Państwo gdziekolwiek, w wyobraźni, a może kto ma kominek, bo teraz znowu można, a może kto ma piec kaflowy, ludzie teraz znowu odbudowują, znam kilka domów, w których piece kaflowe u nas na Kociewiu były, potem ktoś powiedział, a to miejsce zajmuje, tu by się szafę postawiła, bo jak plazma walnęło na ścianę i poszli w kaloryfery, poszli, a teraz szukają kafli i specjalistów, żeby Zdun przyszedł i odtworzył piec, przynajmniej jeden w domu, właśnie ze względu na święta. W dniu codziennym to może ten piec nie jest konieczny, ale na święta prawdziwy, żywy ogień w domu, rzecz niezbędna. Wtedy jak się kolędy słucha, jest inaczej. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherd brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. All you within this place, and with true love and brotherhood, each other now embrace. This holy tide of Christmas, all others doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort. piecu napalone, drzwiczki otwarte, ogień widać i węgielki opadające do popielnika. Ja to wszystko w oczach mam, przez całą młodość moją było. Coś tam skwierczy, coś syczy, czasem coś w ogniu trzaśnie i siada ktoś starszy, na przykład stryj, i wtedy przy takim ogniu prawił. Co to znaczy? No można powiedzieć, że opowiadał, snuł opowieści i tak dalej, ale prawił. To jest ważne słowo, bo można snuć różne opowieści, mogą być przygodowe i ciekawe, mogą być wzruszające i pouczające, ale kiedy się powie, że prawił, to w tym słowie jest korzeń od prawo. Że to prawdziwe było i dobre, to o czym opowiadał, że budujące było, a nie tylko rozrywkowe, więc prawił, ważne słowo, że prawił. I pamiętam, jak ojciec mój opowiadał o sobie niektóre historie, teraz ciocia Basia dopowiada różne historie o nim, bo ojciec już w niebie i sam mi opowiedzieć wprost nie może, a jakby to zaczął, to mi się przestraszył. Jakbym się przyśnił, zaczął gadać do mnie, to mi się przestraszył, więc nie robi tego przez delikatność. Stryj też czasami opowiadał, ale ciocia Basia pięknie opowiadała historię o braciach, bo ona była jedyna dziewczyna, tam była gromada, drużyna braci była, i oni na które święta dostali, właściwie ojciec mój chyba dostał jako najstarszy, no ale wraz ze swoimi braćmi, bo skoro on dostał, to będą się razem bawić, wiatrówkę na wróble i wiebiórki i gapy i inne takie. To wtedy był normalny prezent i moim zdaniem te czasy fajnie, żeby wróciły, więc dostali wiatrówkę. Doskonały prezent bożonarodzeniowy, gdy ma się w domu bandę chłopców, bo wiatrówka powoduje, że ta banda spędza dużo czasu poza domem. A ofiarodawca, czyli mój dziadek, miał wtedy trochę ciszy i spokoju w domu. No bo zimą zamknięci cały czas w środku, to można oszaleć z nimi, ciągle tupią, a drewniane podłogi. Więc w tamtych czasach to był zupełnie rozsądny prezent. I gdy wraz z moimi stryjami oni dostali tę swoją wiatrówkę, była akurat bardzo mocna zima i wychodzenie z domu, by postrzelać do wróbli i wiewiórek, było utrudnione. Wiewiórka, powiem Państwu, to na wsi bardzo często szkodnik. Jak ktoś w mieście słucha tego, to się tak oburzyło, to te basie, do parku się idzie, orzeszek się proponuje i tak dalej. Po pierwsze, one w zasadzie chyba wszystkie roznoszą wściekliznę, bo tak mają. I ona im nie szkodzi i sobie noszą ją w sobie. Ale powtórę, to jest gryzoń, no tak jak tam bobry i inne gryzonie, i szkodnik, jak pod dachem się zalęknie, to potrafi takie dziury wypruć w izolacji, potrafi rynnę schrupać, jak trochę nadrdzewiała, żeby se norę zbudować. W związku z tym wiewiórka to jest szkodnik pospolity, straszliwe szkody potrafi uczynić. No więc chłopcy, jak to chłopcy, chcieli strzelać od razu, a z wychodzeniem na dwór był kłopot, bo straszliwe mrozy akurat, więc strzelali w salonie do bombek na choince. Tak sobie myśli, jak tam rodzice gdzieś byli z innymi rodzicami dwa pokoje dalej, no to oni do bombek na choince się umawiali. Dużo nie strzelali, no ale każdy chciał po jednej przynajmniej. Liczba bombek malała, a żeby się moja babcia nie zorientowała, że znikają, to oni przewieszali te bombki sprytnie, wyciągając na powierzchnię choinki, takie bombki, które były wcześniej ukryte w głębi lub schowane od strony ściany. No i babka się dopiero zorientowała po świętach, po wyniesieniu choinki. Oni wszystko sprzątali, zamiatali, zdejmowali te końcówki. Wszystko było pięknie. Dopiero się babka zorientowała, gdy zabrano choinkę i zobaczyła ścianę nabijaną śrutem. No to taka opowieść świąteczna, pasująca do kominka. Ja z tamtej opowieści mojego ojca zapamiętałem stare kociewskie powiedzonko, które zawiera w sobie tyłek i kajzerkę. I jeszcze słowo takie, które pasuje do noża. Jakby ktoś chciał coś, bo jest za wysokie, chciałby zerżnąć, żeby było niższe. To takie słowo. No i tyłek w kajzerkę. To zapamiętałem to z tamtych czasów. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to God. heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the favored one. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Pleased as man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu na prerii ogień w kominku trochę inny niż w Polsce. W Polsce jak się kłodę przyniesie do kominka z zewnątrz zimą, to kłoda syczy, bo przemarzła porządnie albo lukrem lodu oblana, więc ona syczy, gada, ogień gada. Tutaj ogień trochę mniej gada, mniej trochę trzaska, czasami trzaśnie po prostu, bo pęknie, ale to nie są takie żywiczne trzaski jak u nas, że coś tam wybucha, bo się rozgrzało i kipi. U nas kipi żywica i ładnie pachnie. Tutaj nie ma takiego drewna. No i nie ma też, żeby takie przelodowane było albo zamrożone, więc jest inny ogień. Tutaj ogień też ma inny kolor niż w kominkach w Polsce. Święta przy kominku i se siedzimy i ktoś prawi opowieści. Ja może będę prawił teraz opowieść o tym, jak w mojej młodości, jak chłopakiem byłem, tam 7 lat miałem, 6, 11, to wtedy jeszcze choinki były inne niż teraz. Teraz są takie super przemysłowe lampki na kabelkach. Bardzo ładne są te lampki, ja je lubię. Ten standard lampek, który wypracowaliśmy, te maluteńkie światełka, wtedy były inne, były takie wkręcane żaróweczki, przypominały świeczkę, a ja jeszcze pamiętam specjalne i mam to jeszcze chyba gdzieś w domu, po mamie mi zostały, a ja mama z kolei ma to po babci. Takie srebrne z wyglądu uchwyty do świeczek choinkowych małych, jakież to było niebezpieczne. Na choince trzeba było zamontować, wolno było palić, póki choinka świeża. A jak obeschła trochę w domu, to już wtedy nie wolno było tych świeczek zapalać, ale na Wigilię w pierwszy dzień świąt się zapalało, w drugi też. Prawdziwe świeczki choinkowe, takie jak teraz do tortów wbijają. No, bo nie było lampek. Potem były lampki udające świeczki, ale jeszcze cała choinka, poza tym, że trochę bombek było, to cała choinka jeszcze była jadalna. Cukierki wisiały. U nas są sople. Były, teraz już chyba nikt nie produkuje. Tak, patyk zrobiony z cukru i zawinięty w pazłotko, szeleszczący, piękny papierek. Długości takie może 20 cm to miały, były srebrne, złote, czerwone i zielone. W Ameryce standardem jest taki sam patyk z cukru, tylko zagięty i oni mówią candy cane, sugar cane, czy jak to, nie, candy cane chyba mówią na to. I to jest klasyczna ozdoba choinkowa, czasami już teraz z plastiku nawet robiona. Więc to się zjadało, się te sople, one pyszne nie były, no ale słodkie były, to dziecko zje takiego sopla. Ciocia się trochę oburza, a już za szybko zjadamy. Jabłka wisiały normalnie na choince, specjalnie przyniesione z piwnicy, jabłka wyjęte ze skrzynki z trocinami albo z piaskiem i trzeba było pucować je. Ciocia dawała szmatkę, trzeba było wypolerować. Jabłko ma na sobie trochę wosku w naturalny sposób i były jabłka na Boże Narodzenie, my żeśmy pucowali, potem trzeba było zawiązać niteczkę na ogonku i zawiesić na choince i wisiały te jabłka i wolno było zjeść. Teraz się idzie do sklepu, jabłek jest pełno o każdej porze roku, a wtedy to był rarytas, żeby w grudniu było jabłko, to było właśnie z okazji Bożego Narodzenia na choince. Orzechy włoskie też. wisiały u nas na choince, a wcześniej trzeba było pędzelkiem pomalować, ciocia dawała złotą farbkę i wisiały orzechy i potem to sobie zjedz. Żeś ubierał, żeś malował, teraz zjedz, chłopcze. I ciasteczka, które robiła ciocia, robiła to takie pierniczkowate z dziurkami ciasteczka i były dwie koncepcje. Białe ciasteczko albo brązowe ciasteczko. Brązowe było bez polewki, a białe to było lukrowane elegancko. No i choinkę się rozbierało po trochu w trakcie świąt. Potem było mniej roboty po świętach. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with air. Every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Jako chłopaki w święta również na polecenie rodziców mieliśmy się wygrzewać o ten piec, siedzieć blisko ognia, bo wszyscy siąpiliśmy nosami, bo tuż przed świętami robiło się rozliczne biznesy związane z tym, że no, jarmarki różne były świąteczne i handel się toczył i to była wielka okazja, można było albo komuś nosić torby. To niektórzy moi kuzyni zajmowali się noszeniem toreb. Jakaś kobieta ze sklepu wychodzi obładowana, ma tyle toreb, ślisko jest i do tramwaju musi dojść, no to można się zgłosić na ochotnika i co łaska, co pani dała, zwykle dała złotówkę albo dwa i to były wielkie pieniądze. A czasami ktoś dał 5-złotówkę z rybakiem, to były ogromne pieniądze wtedy. A ja miałem przedsiębiorstwo wiązania choinek, bo miałem załatwić sobie sznur do snopowiązałki. On przychodził z pewnym opóźnieniem, wszystko przychodziło i zdarzało się, że po żniwach przychodziły motki. No to zawsze wydębiłem od któregoś wujka sznurek do snopowiązałki i potem wiązałem choinki. Na bazarach pod dobrymi sklepami w dużych miastach wiązanie choinek i miałem tam tych wiązaczy, miałem, bo ja byłem właściciel sznurka, więc nie musiałem za dużo sam wiązać. Też umiałem jak trzeba wiązanie choinek, więc myśmy na forsie siedzieli i siąpili nosami w święta ze względu na naszą aktywność. Jeszcze mieliśmy taką chęć zrobić przedsiębiorstwo zabijania karpi, bo część osób się krępuje w domu karpia skrzywdzić. Kupią żywego, żeby był świeży. Trzymają w wannie potem, a potem się krępują. Więc chcieliśmy otworzyć z braćmi i kuzynami moimi przedsiębiorstwo zabijania karpi, ale nie wiedzieliśmy, jak to zorganizować. Nie było telefonii komórkowej wtedy, więc jak oni nas wezwą w odpowiedniej chwili w Wigilię, żeby w ostatniej chwili temu karpiowi zrobić krzywdę. W tamtych czasach w sklepie padało też pytanie. Nie wiem, czy ono jeszcze pada. Jakby ktoś z zagranicy przyjechał i usłyszał coś takiego, to by nie mógł się otrząsnąć ze złego wrażenia. Wydaje chłop karpia łapami, takiego wielkiego, który klepie ogonem i trzaska wodą na lewo i prawo. Żywe karpie sprzedawano powszechnie. W ogóle żywe ryby sprzedawano powszechnie, jak byłem mały. No więc takiego karpia klepiącego ogonem i jak już zawija go w papier i ma włożyć do torby, to pada pytanie: zabić pani? No miał taki szpikulec i mógł to zrobić w pół sekundy. Zabić pani? To moje wspomnienia świąteczne z czasów młodości. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go. Outside. This evening has been that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands just like my ice. My mother will start to beautiful worry. What's your my word? Father will be pacing the listen floor. The so roll. Really I'd better beautiful scurry. Please don't worry. Well, maybe just a half a drink put more. Put some music on while I pour. The neighbors might baby, say. Bad out there. Say, what's in this train? No cabs to be had out there. I wish I knew rising how like starlight to now break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, sir. I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't baby, stay. Baby, don't. It's up to your knees out there. You've really been rising like starlight now. Don't you see? How can you do this thing to it's me? It's bound to be talk tomorrow. Think my lifelong son. At least there will be plenty in if you caught pneumonia and I really can't get stay. Over that holdout. Baby, it's cold outside. A co pan opowiada przy kominku tym kowbojom tam, jak pan na prerii Święca teraz spędza? No, opowiadam historie z Polski przeróżne, takie same właściwie jak teraz państwu opowiadam. Oni niektóre mają za bardziej egzotyczne. No, wszelkie zimowe historie dla nich są kompletnie nieznane, no bo tutaj biegun gorący amerykański i w związku z tym, jak oni o lodzie słyszą, no wiedzą, że istnieje Alaska i że tam może zamarznąć rzeka, nawet jezioro i tak dalej, kawałek morza, że może zamarznąć, to zdają sobie teoretycznie sprawę, ale praktycznie nie wiedzą nic na ten temat, jak jest czasami rzadko przymrozek taki, że szklaneczkę gdzieś delikatną zrobi na asfalcie, to oni kompletnie nie wiedzą, co mają robić, bo na butach się nie ślizgali. Więc jak się ktoś nie ślizgał na butach, to potem na oponach, siedząc w samochodzie, też nie wie, jak reagować. A jak ktoś na butach się ślizgał, to wie, że no nie hamujemy, bo to jest bez sensu, jest hamowanie. Jak już się rozpędziłeś i się na ślizgawce dałeś, to możesz lekko sterować, ale zasadniczo staraj się trzymać prostą, bo jak skręcisz, to już potem rozwalisz się. No i oni takich rzeczy nie zdają sobie sprawy, nie mają instynktu w tym kierunku. Gdy była porządna zima i mrozy trzymały miesiąc, to na naszym jeziorze w mojej młodości w Polsce, na Kociewiu, były wyjeżdżone drogi na jeziorze właśnie. ludzie sobie skracali dystans i furmankami do kościoła jechali na szago przez jezioro, bo droga przez las dookoła to była dłuższa i była trudna i zaspy w lesie, czasem całkiem nieprzejezdna, a po jeziorze jak po stole. Tylko rybacy wcześniej musieli ten lód sprawdzić, oni wielcili przeręble, żeby ryby miały czym oddychać. I jak te przeręble wielcili, to obserwowali lód, znali się na tym, wiedzieli, czy jest gruby i porządny i utrzyma wszystko i że czołg by mógł przejechać, czy też jest kruchy. Może być gruby, ale kruchy. Jak się robił, to się robił w taki sposób, że jest kruchy. Oni to widzieli na oko. I też widzieli, czy leży na wodzie i się opiera, czy też pod spodem jest pusto. I w jednej sytuacji się szybciej załamie, a w drugiej dużo trudniej. No i ojciec uczył też poślizgów na jeziorze. Słyszą państwo, że jak o tym opowiadam, to aż mnie kaszel wziął świąteczny. Bo trochę dymi. No więc uczył mnie ojciec garbusem poślizgów na jeziorze. Wjeżdżaliśmy na jezioro, ojciec rozpędzał samochód, potem dawał po hamulcach, samochód zaczynał kręcić koziołki i mówił do mnie, teraz ci pokażę, jak wyprowadzić z poślizgu. No i milicja wtedy obywatelska zaczepiła nas tylko raz we wsi. Powiedzieli, że widzieli, co robimy. I że tego robić nie wolno, bo wlepią mandat. A ojciec im na to, że przecież przepisy ruchu drogowego nie obowiązują na wodzie. Podobnie jak nie obowiązują na pustej łące na przykład. No ale następnym razem, gdy ćwiczyliśmy poślizgi, to ojciec zawiesił na wszelki wypadek z tyłu tego garbusa koło ratunkowe. Mnie założył kamizelkę pływacką, w razie czego jakby się czepiali. A na drzwiach pastą do zębów napisał ORP Garbus. I żeśmy ćwiczyli poślizgi takim pojazdem. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and ever pine. Till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices. Oh night divine. Christ was born. Oh, night. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tych kowbojów tutaj po sąsiedzku też bardzo dziwi, jak ja im opowiadam, że wielkie prania odbywały się u nas zimą, bo suszenie na mrozie jest najlepsze i bardzo wydajne. To oni tego nie rozumieją. Sublimacja, że z lodu paruje od razu woda bez przechodzenia w stan ciekły, to dla nich jest kompletnie niezrozumiałe. Jak ja im mówię, że obrus można wywiesić czy spodnie na mróz i bardzo szybko będą suche, to oni mówią, że zamarzną i się połamią. Nie rozumieją tego, że no na chwilę zamarzną rzeczywiście i wtedy mogą się połamać, ale zaraz potem już są wysuszone. To dla nich jest kompletnie obcy koncept, a ja właśnie wspominam, że na wsi zimą były wielkie prania różnych takich rzeczy typu pościele, obrusy, prześcieradła, zasłony, duże prania. Czemu zimą? No bo i tak już mam napalone. No to wody nagrzeje dodatkowo. Latem palenie to jest gorąco się robi w domu i trzeba tylko z tej okazji rozpalać, żeby mieć gorącą wodę do prania. No to jak już jest zimą i tak musi być napalone w domu, to dwie korzyści z jednego palenia. I jeszcze roboty w polu nie ma zimą, w związku z tym można się poświęcić innej robocie. I pamiętam to suszenie prania. Dla niektórych to obrazy absurdalne, że jest śnieg przed chałupą i zaspy i sznury porozwieszane i pełno różnych gaciów i innych wielkich prześcieradeł, które nie powiewają na wietrze, bo właśnie zesztywniały, tylko tak stoją w powietrzu i czekają, aż obeschną. We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, king forever, ceasing never. Song to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Incense to offer have I, incense owns a deity nigh, prayer and praising all men raising, worship him God most high, glorious now behold him arise, King and God and sacrifice, hallelujah. Technologia prania była inna, no suszarek nie było, teraz już ludzie bardzo często suszarki mają, pralki był kłopot, frania taka od góry ładowana, co to się kręciło po prostu w kółko. Były też takie, co w prawo można było albo w lewo, przedwojenną miała babka pralkę, a to trzeba było nalać do góry wody wiadrami, na przykład już nagrzanej na gotowo. Więc pranie takich rzeczy jak prześcieradło, które trzeba porządnie było wyprać, żeby choroby się jakieś nie przenosiły, to polegało na tym, że w dużym garze się gotowało z szarym mydłem, musiało się przegotować porządnie prześcieradło. To dzisiaj już tak o tym nikt nie myśli, tylko detergentu nawrzucają, a potem się dziwią, że plecy swędzą. Wtedy wszystko było zdrowe. Prześcieradło było zdrowe po takim wygotowaniu i wymrożeniu potem. A kolędowanie jak wyglądało? To tutaj jest pewne podobieństwo z prerią, bo oni szykują specjalne książeczki. A ktoś drukuje w domu na drukarce książeczkę, zestaw kolęd, które będziemy śpiewać i bardzo często jest hayride, czyli taka fura normalnie służąca do siana, kilka klocków siana tam, żeby na czymś usiąść i od domu do domu się jeździ i pod domem się śpiewa, a potem ci, którzy śpiewali z nami pod tym domem, wsiadają na naszą furę, jedziemy do następnego domu i z książeczek się śpiewa kolędy, więc jest kolędowanie, jest na zewnątrz tutaj, a w Polsce wspominam kolędowanie przy ogniu, przy kominku albo przy piecu siadało się i z książeczek do nabożeństwa śpiewaliśmy i myśmy u nas w rodzinie mieli taką umowę, kiedyś z kuzynem jednym moim wpadłem na pomysł taki, że strasznie nudno nam się śpiewa ciągle to samo. Cicha noc, przybierzeli, a ja mówię, słuchaj, ale jakbyśmy zaczęli od trzeciej zwrotki, to ja nigdy tej zwrotki w kościele nie słyszałem. I zaczęliśmy śpiewać od trzeciej zwrotki i każdy miał inną książeczkę do nabożeństwa, bo ją się dostaje na pierwszą komunię świętą, więc ty miałeś taką, ja miałem siaką i ci ludzie, mam to w oku, siedzą ze swoimi różnymi książeczkami do nabożeństwa. Babcia ma jakąś swoją starodawną, rozwalającą się przedwojenną, ma tam obrazków nawsadzane. Kuzyn ma nowiutką, bo świeżo po komunii jest. I te różnorodne książeczki, ale wszystkie mają albo złocone ranty, albo mają na czerwono zrobione, taki kościelny kolor czerwony i mają szlajfkę do zakładania i człowiek szukał odpowiedniej kolędy na zawołanie. Ktoś tam zgłaszał, że to teraz zaśpiewajmy to. I od trzeciej zwrotki wszyscy zaczynali i wszyscy byli zdziwieni, co w tej trzeciej, czwartej, piątej zwrotce się dzieje. To Państwu może w prezencie zostawię, jakby dzisiaj miało być, czy jutro u Państwa kolędowanie w domu. Zacznijcie, ludzie, od trzeciej zwrotki. Będzie zupełnie nowa historia. Muzyka w tle dzisiaj. Jeśli ktoś zauważył i docenił, to bardzo mi miło i dziękuję. A jak nie, to nic nie szkodzi. Ale dobór jest taki, że to są w zasadzie te utwory, które Państwo już od 3 tygodni mają ich dość. Bo we wszystkich radiach w kółko puszczane przeboje, stały zestaw amerykańskich piosenek świątecznych. Pastorałki i kolędy przeróżne i w kółko. I takie sztampowe wersje wszyscy nagrywają. To mnie zawsze też złościło. Ja zbieram w związku z tym płyty bożonarodzeniowe z taką muzyką od lat. I mam specjalne meble do płyt w domu. Takie trochę jak w aptece. I Boże Narodzenie jest w szufladach wielkich. I mam co najmniej 3 wielkie szuflady. Ponad 2000 piosenek. I w związku z tym mam z czego wybrać. Mogę wybrać taką wersję, która nie jest sztampowa, a jednocześnie nie jest dziwaczna. Czyli znają to państwo, ale tak jakby państwo nie znali. To coś takiego jak, no słyszałem, to znam jakoś tego, ale to tak jakby od trzeciej zwrotki śpiewali. No właśnie takie wszystkie dzisiaj starałem się przynieść piosenki. Stare tradycje przechodzą w nowe. Opowiadałem państwu historię o tym, jak ojciec mój strzelał do bombek i mnie to zainspirowało. Mam chrześniaków, o których ojciec chrzestny musi dbać głównie w kontekście religijnym. Nie chodzi o kupowanie zegarków i rowerów i zabieranie na wycieczki, tylko masz się za nich modlić. To jest pierwszy obowiązek ojca chrzestnego, jak ktoś do tego podchodzi na poważnie, no tak jak ja, zgodnie z instrukcją. No i w związku z tym, że nie mogę przy nich być w adwencie i prowadzić codziennie za rączkę na roraty, to kilka lat temu wymyśliłem taki sposób na nich, że małe modlitewki, niedługie, bo to dzieci przecież, więc niedługie, ale na każdy dzień inną, pozwijałem na papierku i wsadziłem do bombki, do środka. No bombkę można tam, ten zaczep z bombki zdjąć i można coś tam włożyć w tutkę do środka, do bombki, wyjąć już jest wtedy trudno. I przygotowałem zestaw bombek na cały adwent. Tak jak są takie kalendarze z czekoladkami, że są drzwiczki i otwierasz i tam jest czekoladka na każdy dzień adwentu. To oni mieli bombkę na każdy dzień adwentu. One nie były konkretnie ponumerowane. Kolejność była mi obojętna, poza jedną bombką wigilijną, która była, różniła się od pozostałych kształtem i wyglądem. I kupiłem im choineczkę małą. Akurat w tym celu była sztuczna. I do tego mieli wcześniej kupione łuki zabawkowe. Z tego się strasznie trudno strzela. I mieli dystans przed pokój, nie mogli przez pokój, nie mogli zrobić krzywdy żadnemu zwierzęciu, meblowi, ani sobie, nawet jakby z tego łuku zabawkowego, już wyrośli z tych łuków, jakby z tego sprzętu sobie w oko strzelał, to by sobie krzywdy nie zrobił. Więc to było strasznie trudne zadanie i w dni parzyste jeden, a w nieparzyste drugi miał zestrzelić jedną bombkę. I potem mieli wspólnie tę modlitewkę z bombki zmówić, a do tego mieli łopatkę i miotełkę i mieli posprzątać, żeby choinka była piękna. I w taki to sposób przeżyli adwent, że rozbierali choinkę, zestrzeliwując kolejne bombki na pamiątkę tego, co mój ojciec robił z prawdziwej wiatrówki. No i nauczyli się porządku, że codziennie i że razem potem muszą zmówić i musieli pamiętać, który jest parzysty, a który nieparzysty i posprzątać te szkiełka. I wspominają to do dzisiaj jako ciekawą przygodę, chociaż bardzo trudną, bo bywało tak, że 40 minut nie mogli strącić bombki, nawet jak wcelował. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing and jingle bell square in the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time. Well, time to go gliding in a one-horse sleigh. Oh, giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell ride. Święta przy kominku, żywy ogień jest ważny. Nie tylko z okazji świąt tych zimowych, ale latem też przy ognisku na przykład. Pamiętają państwo, płonie ognisko i szum jąknieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. Do tego służy ogień. Na kominku, w piecu kaflowym, czy jakikolwiek uda się zrobić. Dashing through the snow in a wind.